Ja, dus nou, dit was het dan echt wel hoor voor nu, want het is best wel vochtig en het is ook wel weer mooi geweest. Dus ja, tot zover vanaf het Museumplein, waar de lampjes aan zijn, de politie op afstand bleef, gelukkig. En, waar we heerlijk een Trumpvrije vrijheid probeerden te vinden. En, nou, volgende maand is het weer, hè, de eerste vrijdag van de maand. En tussendoor zijn er ook nog heel veel dingen, dat heb je allemaal kunnen horen. En hou verder de agenda in de gaten, want daar staat ook wel eens wat. Nou, dus tot zover voor hier nu. En nou, de beste tip van de dag is nog steeds blijf lekker luisteren naar Radio Pottepoel. Want er komt wel weer meer een keer...